πέρασα να σε επισκεφτώ. Να μην παραπονιέσαι, γιατί σε μια γλωστή μου λες υπάρχεις και κρατιέσαι. Γιατί σε μια γλωστή μου λες υπάρχεις και κρατιέσαι. Γύρισα να βρω τη φωτιά, πανάψαμε μια μέρα. Είδα τη φλόγα πια σβηστή, τη στάχτη στον αέρα. Γύρισα να βρω τη φωτιά, πανάψαμε μια μέρα. Είδα τη φλόγα πια σβηστή, τη στάχτη στον αέρα. Να σε επισκεφτώ και να χαιρετηθούμε. Να μάθω πως πορεύεσαι που τώρα χωριαζούμε. Να μάθω πως πορεύεσαι που τώρα χωριαζούμε. Γύρισα να βρω τη φωτιά, πανάψαμε μια μέρα. Είδα τη φλόγα πια σβηστή, τη στάχτη στον αέρα. Γύρισα να βρω τη φωτιά, πανάψαμε μια μέρα. Είδα τη φλόγα πια σβηστή, τη στάχτη στον αέρα.